Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 11 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Podatek od reklam jest wciąż w fazie konsultacji, mówił w Trójce przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber i nie wykluczył zmian w projekcie. Do Polski dotarła kolejna dawka szczepionek, w tym także te od firmy AstraZeneca. Ten preparat mają otrzymać nauczyciele. Nie żyje Antoni Kopf, ceniony kompozytor i producent wielu polskich przebojów. Projekt ustawy nakładającej na media opłaty za przychody z reklam jest w fazie konsultacji międzyresortowych, mówił w salonie politycznym Trójki przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. W programie Trzecim Polskiego Radia podkreślał, że podobnie jak w przypadku innych projektów, także i ten może ulec zmianie. Mamy początek pracy i początek rozmów rządowych. Ja myślę, że każdy, kto chce, to takie uwagi może dzisiaj zgłosić. Projekt na pewno będzie analizowany. Jakby biorąc pod uwagę praktykę tych prac legislacyjnych, też mogę powiedzieć, że na pewno ulegnie w jakimś stopniu zmianie. Wczoraj część mediów protestowała pod hasłem Media bez wyboru. Akcja polegała na zaprzestaniu nadawania programu przez stacje radiowe i telewizyjne, wstrzymaniu publikacji nowych tekstów przez portale internetowe oraz opublikowaniu treści listu protestacyjnego. W ten sposób nadawcy wyrażali sprzeciw wobec projektu ustawy nakładającego opłaty za przychody z reklam. Rano do Polski dotarło 141 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Około godziny 11 planowana jest dostawa ponad 80 tysięcy szczepionek Moderny, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki Moderny przeznaczone są do szczepień populacyjnych, z kolei preparaty firmy AstraZeneca przeznaczone są dla nauczycieli. Ich szczepienia mają się rozpocząć w piątek. Teraz bardzo smutna wiadomość. Dziś w nocy zmarł Antoni Kopf, zasłużony dla polskiej estrady, ceniony kompozytor, producent i kierownik muzyczny festiwali w Opolu, Sopocie i Mrągowie. W jego dorobku była także współpraca z kultowymi programami telewizyjnymi, m.in. pisał piosenki dla kabaretu Olgi Lipińskiej czy poradni pozamałżeńskiej Marcina Wolskiego. Do najpopularniejszych przebojów, które skomponował, zaliczyć można takie hity jak Do zakochania jeden krok czy Bądź moim natchnieniem. Antoni Kopf miał 76 lat. Stan Wisły stabilizuje się, choć wciąż utrzymuje się w okolicach stanu alarmowego, poinformowały lokalne władze. Zagrożenie zostało zażegnane, ale zator lodowy wciąż jest na Wiśle. Rzeka może w każdej chwili wylać, mówi starosta polski Mariusz Bieniek. Jesteśmy dopiero na wysokości Woli Brwileńskiej, a z naszych informacji i doświadczeń lat minionych wynika, że następne wąskie gardło na terenie tej gminy to jest Karolewo, więc jeszcze przed nami bardzo dużo zmagań i takich sytuacji niepewnych, póki ten lód nie zejdzie z wysokości naszego powiatu. Dziś odbędzie się sztab kryzysowy w Starostwie Powiatowym w Płocku. Wczoraj do późnych godzin nocnych strażacy pracowali przy drodze krajowej nr 62, którą zalewała woda. Teraz jest już przejezdna. Najnowsze informacje z dróg znajdą Państwo na bieżąco. W Polskim Radiu Kierowców jest ono dostępne w internecie poprzez aplikację i technologię DAB+. Australijczycy Astra Sharma i John Patrick Smith będą rywalami Igi Świątek i Łukasza Kubota w pierwszej rundzie gry mieszanej tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. To ci sami rywale, którzy w ubiegłym roku pokonali polski mixt w ćwierćfinale turnieju w Melbourne. Przypomnijmy, że Iga Świątek została wczoraj sportowcem roku Polskiego Radia. Laureatów nagród imienia Bogdana Tomaszewskiego ogłoszono podczas kroniki sportowej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła, z jak ciężką pracą łączą się sukcesy naszej tenisistki. Iga Świątek, ja bardzo mocno trzymam za nią kciuki, zresztą wszyscy trzymamy kciuki za jej sukcesy. Niesamowity talent, taki, który pokazuje właśnie, że można dotrzeć na sam szczyt, ale poprzez tę wytrwałość, poprzez pracę nad sobą, poprzez motywację. Polskie Radio zawsze będzie tu, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy związane ze sportem. Będzie Tokio, jest Australian Open. Nagroda specjalna kroniki sportowej została przyznana zmarłemu niedawno Ryszardowi Szurkowskiemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

że to jedna z ładniejszych, przyjemniejszych melodii ubiegłego roku. Zespół, przypomnę nazwę, Wolf Parade. To jest grupa kanadyjska, dokładnie wywodzi się z Montrealu, no i nagrywa dla bardzo zacnej, lubianej przez nas wytwórni Sub Pop. No to zagraliśmy z tej najnowszej, ciągle ubiegłorocznej płyty Thin Mind, piąty album tego zespołu. Proszę Państwa, no to mamy tłusty czwartek, ale ja mam taką propozycję, aby zamiast kolejnych pączków Państwu zaproponować kaloryczne dźwięki. I myślę, że to będzie zdrowiej i lepiej się poczujemy. Do tego będą to dźwięki przyjazne, trójkowo, rockowo, przebojowo, kalifornijsko teraz będzie, bo grupa San Francisco, proszę sobie wyobrazić, to mianowicie, iż zespół nagrał grubo ponad 20 albumów, a powstał w końcu lat 90. Zespół nazywa się OCs. Ja myślę, że sporo energetycznej muzyki i zwracam uwagi na dźwięki organów Hammonda, które są tu używane, więc nie tylko gitary. Bardzo ładnie to wszystko brzmi, a grupa garażowo-psychedeliczna. No dobra, utwór nosi tytuł C, po prostu literka C, a zespół nazywa się OCs. You. Tak, no bardzo ładnie chodził ten Hammondzik, ale i Dęciak też tutaj zabrzmiał, dużo się działo muzycznie. O.C.'s to nazwa zespołu, a zatem mieliśmy dźwięki kalifornijskie, to teraz dźwięki, no chciałem powiedzieć ze Śląska, ale ludzie grający w zespole, który za chwilę zadebiutuje, wywodzą się z tego, co pamiętam, i z Sosnowca, i z Katowic. Grupa nosi nazwę LAB, trzy litery L-A-B. Grupa powstała no rok temu, tak, bo to był styczeń ubiegłego roku, natomiast wczoraj odbyła się premiera epki, takiej małej płyty z czterema utworami. Płyta wydana własnym nakładem i tak mamy coraz więcej takich przypadków. Artyści, zespoły, wykonawcy, soliści sami sobie wydają płytę, a my wspieramy polską twórczość muzyczną, także wczoraj premiera, a już za chwilę na antenie programu trzeciego. LAB, przypomnę, tak nazywa się zespół, aczkolwiek ludzie w tej grupie grający, no to już doświadczeni muzycy z zespołów Animators na przykład, Don't You Bear, Niadara, o jeszcze Negatyw. No ciekawa formacja, to teraz sprawdzimy ten band. Utwór, no bardzo kulturalna piosenka, bardzo kulturalny tytuł, Marcel Proust, grupa LAB. absolutna nowość z Katowic, grupa Lab zadebiutowała przed chwilą. Proszę Państwa, trójkowo, rokowo, dźwiękowo, kalorycznie i wracamy do Ameryki. Tyler Hawkins, no to słuchacze śledzący poczynania zespołu Foo Fighters doskonale kojarzą tego pana. Foo Fighters mają nową płytę, sporo muzyki tej orkiestry na naszej antenie, ale my teraz skupimy się na Taylorze właśnie, bo on sobie poza tym, że gra w Foo Fighters, to nagrywa i koncertuje z własnym bandem. Cocktail Riders, tak nazywa się ta jego formacja, no i zaprasza gości, przyjaciół. Świetne nazwiska towarzyszą Taylorowi i między innymi na tej ciągle najnowszej, ostatniej płycie i Dave Grohl się pojawia, i John Davison z zespołu Yes, i Perry Farrell. No i właśnie, i Chrissy Hynde, liderka, wokalistka zespołu The Pretenders, aktywna od połowy lat 70., cały czas w znakomitej formie. No i tu właśnie z Taylorem Hawkinsem nam się zaprezentuje za chwilę. Hawkins, Chrissy Hynde, Get the Money. Can't see the forest or the trees. Careful what you wish for, buddy. You might just end up in the weeds. Got your nose despite your face. Take a break and get some space. 'Cause everybody's tired, asleep and wired.

something good. Oh, something good tonight made me forget about you for now. No to mieliśmy coś dobrego cały czas. Bardzo ładna piosenka, zespół Alt J, tak. Zaczynam. Proszę Państwa, to tak sobie wędrujemy muzycznie po Anglii. Mieliśmy Leeds, teraz będzie Liverpool. Zespół o nazwie The Wombats. Czy ktoś jeszcze pamięta tę grupę? To bardzo ciekawa, przyjemna orkiestra. Trio i Matthew Murphy. O, tak nazywa się pan, który śpiewa w tym zespole. No, także mamy Liverpool, ale i mamy też Tokio, bo piosenka taki nosi tytuł. Tokio właśnie, no i ciekawy jest podtytuł: Wampiry i Wilki. No to posłuchajmy tych panów z Liverpoolu, The Wombats. Polskie brzmienie, The Wombats, tak nazywa się grupa, Tokio, tytuł utworu. Pytają Państwa, co się dzieje w Warszawie? Zimno. Krótki komentarz, jeszcze dopowiem, rozwinę tę myśl. Zimna Warszawa, o. Tak jest, jeszcze do tego jest Zimna Wojna, to z kolei nazwa zespołu, w oryginale Cold War. To słuchajmy. Warszawa. Wisła zamarzła, ja marznę też. Zasypane bulwary, Żoliborz, kuli, śnieg. Epoka lodowcowa, XXI wiek. Dlatego chodź, chodź, chodź i przytul mnie, no chodź, chodź, chodź i ogrzej mnie, no chodź, chodź, chodź i przytul mnie, no proszę, chodź, chodź, ogrzej. Warszawa, wszystkim dokucza mróz. Metro nie chodzi, autobus umarł znów. Mordor nieczynny, Mordoru nie ma już. Zimna Warszawa, wszystkim dokucza mróz. Taka trochę apokaliptyczna wizja, no nie daj Boże. Zimna Warszawa, Cold War. Zasłużony zespół, tylko przypomnę, w programie trzecim debiutowała ta grupa. To był rok 1986. No to teraz całkiem inna muzyczna bajka, Flying Colors. Super grupa, zwróciłem uwagę na płytę, no to ciągle najświeższy krążek zespołu Flying Colors. Teraz kilka słów o muzykach. Steve Morse, gitarzysta i Deep Purple, i Kansas, i cała masa innych projektów. Kolejny pan, bardzo zasłużony perkusista, Mike Portnoy, oczywiście Dream Theater. Jeszcze wspomnijmy o wokaliście i klawiszowcu Neil Morse, też w składzie zespołu, no i jeszcze kilku innych kolegów. Flying Colors zatem teraz, a utwór nosi tytuł też bardzo ładny, Geronimo. Place we used to know, but now it's no, bardzo wyrafinowane, ale jakie przyjazne granie. Flying Colors, tak nazywa się ta supergrupa. Wracamy do Anglii, do zwiedzania Anglii. Jesteśmy w bardzo mądrym miejscu. Oxford i zespół Falls. Z Oxfordu i wracamy do polskiej muzyki i kolejny zespół bardzo zasłużony, też lata 80. Opozycja cały czas funkcjonuje. Jak się rozglądam, słońca nie widzę. Skradzione słońce to jest tytuł utworu, a zatem opozycja powróciła, a zaśpiewała z zespołem Roxana Ostojska. Skradzione słońce. Są drzwi, przez które możesz przejść. Dni, które możesz mieć. Okna, które nie mają szyb. Dni, co nie znaczą nic. Są marzenia, które możesz chcieć. Jak tak możesz polecieć gdzieś. Są ludzie, których kochać chcesz, ale powiedz, czego ty chcesz. Znowu ktoś w imię nieba skradł nam słońce. Ktoś powiedział, co ma być dobre. Yeah.